Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O pieniądzach na odbudowę unijnej gospodarki rozmawiali premierzy Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce brakuje pieniędzy, krwi, alarmuje Ministerstwo Zdrowia. 16 wójtów i burmistrzów odebrało w Warszawie promesy na zakup wozów strażackich. 750 miliardów euro, które Unia Europejska przewiduje na odbudowę gospodarki po koronawirusie, to dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu uważa, że Unia powinna być elastyczna i dzielić te środki, biorąc pod uwagę uwarunkowania każdego z krajów członkowskich. Środki na odbudowę unijnej gospodarki były jednym z tematów rozmów premierów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, szefowie rządów uzgodnili mechanizmy elastyczności funduszy odbudowy. Trzeba brać pod uwagę te różnice w rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, mostowej i zawsze podkreślamy to i dzisiaj rozmawialiśmy o tym sporo, że musimy mieć środki na fundusze budowy dróg, budowy kolei, mostów, całej infrastruktury energetycznej, internetowej. 1 lipca Polska objęła roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Dziś w Warszawie z premierami Czech, Słowacji i Węgier spotkali się prezydent Duda i premier Morawiecki. W sezonie letnim szpitale zmagają się z niedoborami krwi. W tym roku krwi brakuje od czasu, gdy mamy pandemię koronawirusa. Dlatego wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. Liczba krwiodawców, która w tym roku z powodu epidemii i tak już spadła, zawsze po prostu w miesiącach letnich jest niższa niż w pozostałych i dlatego raz jeszcze apelujemy o to, aby oddawać krew, aby wrócić do stacji krwiodawstwa. Tam wszystko jest zabezpieczone tak, aby każdy, kto tam się pojawi, mógł w bezpieczny sposób dla siebie, ale też dla wszystkich innych oddać krew. Przed zgłaszaniem się do regionalnej stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa wskazany jest kontakt telefoniczny z placówką oraz zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej. Finał akcji MSWiA, bitwa o wozy. 16 wójtów i burmistrzów odebrało w siedzibie resortu w Warszawie promesy na zakup nowoczesnych wozów strażackich. Pojazdy trafią do lokalnych remis ochotniczych straży pożarnych. O promesy na wozy strażackie walczyły gminy z całej Polski, a wygraną gwarantowała wysoka frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich. No, wszyscy byśmy chcieli, żeby ta aktywność obywatelska mieszkańców waszych gmin była inspiracją przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński, a w zwycięskich gminach frekwencja w pierwszej turze oscylowała między 70 a 85%. Wozy, które zwycięskie samorządy kupią dla OSP, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, powiedział wójt gminy Osielska Wojciech Sypniewski. Te samochody trafią w dobre ręce, w ręce naszych ochotników, którzy jak tylko zawyje syrena, ruszą na pomoc dla swoich mieszkańców, dla tych wszystkich, którym ta pomoc w danej chwili jest potrzebna. Przed drugą turą wyborów resort spraw wewnętrznych ogłosił kolejną odsłonę konkursu. Tym razem promesy obejmą zakup 49 wozów dla OSP. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Amerykanie rozpoczęli świąteczny weekend związany z przypadającym jutro Dniem Niepodległości. Obchody będą mniej spektakularne niż w poprzednich latach. W wielu miastach odwołano tradycyjne pokazy fajerwerków i koncerty. W związku z zagrożeniem koronawirusem wielu Amerykanów będzie świętować tylko w gronie najbliższych. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych notuje się ponad 50 tysięcy nowych infekcji koronawirusem dziennie. Z tego powodu wiele stanów wprowadziło dodatkowe restrykcje. Na Florydzie i w Teksasie zamknięto wiele plaż, a w Kalifornii zakazano działalności barów, a restauracje mogą mieć stoliki tylko na zewnątrz. Eksperci apelują do Amerykanów, by tradycyjne pikniki i grillowanie organizowali w mniejszych grupach i pamiętali o zachowaniu dystansu społecznego. Setki miast odwołały pokazy sztucznych ogni, które są nieodłącznym elementem obchodów 4 lipca. Państwowe obchody Dnia Niepodległości rozpoczynają się już dzisiaj od uroczystości przy monumencie Mount Rushmore w Dakocie Południowej, gdzie w granitowej skale wykute są twarze czterech amerykańskich prezydentów. Poza koncertem i przemówieniem prezydenta Donalda Trumpa odbędzie się tam spektakularny pokaz fajerwerków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie spadnie deszcz i tam możliwe są burze. W dzień słonecznie na południu i w centrum. Poza tym pochmurno i przelotne opady. 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj. 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Hej, gdyby Janosik dziś przemierzał świat, machałby ciupagą i obcinał VAT. Lidl oddaje różnicę VAT klientom. Niższy VAT to niższe ceny. W Lidlu w związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT znajdziesz aż 1000 produktów w niższych cenach. Twoje ulubione owoce i warzywa taniej. Przekąski i ciastka taniej. Kaszki i pieluszki taniej. W Lidlu aż 1000 produktów taniej. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Sobota super, w Kauflandzie super, u Polis super, super łup. I kup piwo jasne Łomża 7,99 za czteropak i piwo Żywiec 16,99 za ośmiopak. Kaufland, ale super łup. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Lato z Zenkiem, Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Oszczędzaj kupując z ekipą. 20% taniej za drugi produkt, lub 40% za trzeci, lub 70% za czwarty w zestawie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 20. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron. Zapraszamy do 22. I skoro już wspomniałem o 22, po 22 pojawi się Piotr Stelmach i na pewno opowie wszystkim zainteresowanym o tegorocznej trasie koncertowej Męskie Granie. Jak Państwo wiedzą, to Męskie Granie w tym roku będzie trochę inne. O szczegółach opowie Piotrek po 22. W jego imieniu już teraz Państwa zapraszam. Na do 22. my pod dziś umownym hasłem Moje Przeboje. Kiedy ten utwór pojawił się w programie trzecim, oszalałem na jakieś 2 tygodnie. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Personal responsibility. personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility. Moje przeboje Bullets to był zespół Archive. A kiedyś był taki zespół, który nazywał się Rainbow. Voices in the night, spellbound. Straight of Dreams, to był zespół Rainbow. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Moje przeboje, tak to roboczo nazwałem, bo tak jak powiedziałem na wstępie, kombinuję jak koń pod górkę, żeby wspólnie z Państwem dotrwać do 2000 notowania. Listy przebojów programu trzeciego. No i te moje przeboje w bardzo wielu wypadkach są takimi przebojami, które zaszczepili we mnie moi znakomici koledzy, a wśród nich wspaniały mój kolega i przyjaciel Piotr Kaczkowski. Bye.

Don't Look Back in Anger. To był zespół Oasis. Moje przeboje. Chcę Państwa zapewnić, wszystkich tych z Państwa, którzy piszą do radia, że wszystkie słowa, które Państwo kierują w stronę Piotra Kaczkowskiego, na pewno mu przekażę, bo jak Państwo doskonale zdają sobie sprawę, mimo okoliczności, które zaszły, przykrych dla nas bardzo, kontaktujemy się ze sobą i rozmawiamy. W związku z tym na pewno wspomnę Piotrowi o wszystkich Państwa ciepłych i pięknych słowach. Moje przeboje dziś do 22, po 22. Piotr Stelmach i dużo wiadomości na temat muzyki w ramach męskiego grania. Yeah. way. The time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Dużo listów od Państwa, bardzo za nie dziękuję. Nie wszystkie przedstawiam na antenie, ale proszę mi wiedzieć, że wszystkie czytam i najbardziej cieszą mnie te. I nie jest to kokieteria, które stwierdzają, że bardzo wiele tych przebojów, które nazwałem moje przeboje, są także Państwa przebojami. No to bardzo miło. Pora na wykonawcę polskiego. Moim najbardziej ulubionym polskim rock'n'rollowcem jest Muniek Staszczyk. I kiedyś pojawił się taki utwór, też oszalałem przez chwilę, właściwie prezentowałem to w każdym programie, kiedy Muniek zarejestrował utwór z zespołem Jugopolis. Noce na mieście, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu może spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się. Na Łazienkowskiej zabawa w re. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce na mieście uratują nas. Może piguły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam. Ja nie chcę zasnąć sam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Starej ladacznicy. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Yeah. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Noce nam jeszcze, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Moje przeboje, Muniek, Jugopolis, warszawski lot. Taki tytuł tego utworu. I teraz jeszcze jedna polska piosenka, tym razem zespół Cheap Tobacco. Ten utwór pobłąkał się troszkę po poczekalni listy przebojów programu trzeciego, ale potem zniknął i dlatego dziś wybrałem go na nasze spotkanie. Nieidealni. We'll be right back. w jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wymyślasz nic, to teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Nie mówmy o tym więcej, nie mogę słuchać znowu. Miałam związane ręce, nie mówmy o. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus. O rozumienie stron. Ciągle Nieidealni. To był pierwszy singiel z płyty Szum zespołu Cheap Tobacco. Cały zespół bardzo gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, że po tej paskudzie, kiedy ona się troszkę złagodzi, spotkamy się znowu i będziecie mieli dla słuchaczy programu trzeciego jakąś przyjemną niespodziankę. Mocno w to wierzę. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23:00 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w trójkowym studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyprzedzają Państwo moje myśli i płyty, które są ustawione, bo pojawiają się kolejni wykonawcy, kolejne tytuły. I zapewniam Państwa, że bardzo wiele z tych, to nawet nie są życzenia, tylko Państwa przemyślenia przy radioodbiorniku, bardzo wiele z tych Państwa przemyśleń też się jeszcze dzisiaj pojawi w programie trzecim w ramach tego muzycznego programu do 22:00 pod hasłem Moje Przeboje. Co myśmy teraz ustawili? Your hips rolling up around King Bay Boogie. Oh, you go buzzing like a honey bee. właśnie, a niektóre z tych przebojów są przebojami bardzo wąskiej grupy osób. Ale jeśli ktoś raz pojedzie na Polish Boogie Festival do Człuchowa i spotka tam na przykład zespół The King Bees, no to potem łazi to człowiekowi po głowie. King Bees Boogie dziś w ramach naszego spotkania. Moje przeboje. I teraz aż się boję, bo kolejny zapisany w kolejności do odtworzenia jest utwór, za który kiedyś mi się bardzo dostało, bo powiedziałem, że mi się podoba i że bardzo chętnie go słucham. A jest to utwór, który wykonuje Sting i Shaggy. To fall in love with your mind, I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I ain't never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make your mind. Don't make me wait. Nie wiem, dlaczego wtedy dostałem taką burę od słuchaczy, ale wydaje mi się, że Shaggy nie cieszy się jakimś takim specjalnym państwa uznaniem. I też do końca tego nie rozumiem, bo ten utwór pięknie pulsuje i cudownie się go słucha w radiu. Jest takie angielskie określenie na takie utwory radio friendly. Zawsze i o każdej porze dobrze brzmi Sting, Shaggy. Tytuł utworu Don't Make Me Wait. Moje przeboje i teraz właściwie już pierwsza z takich sygnalizowanych odpowiedzi na państwa pytanie o Carlosa Santanę. Pojawi się teraz w towarzystwie zespołu Mana. To był wtedy fenomenalny powrót, fenomenalną płytą, a dzisiaj jeszcze rano, kiedy ustalałem dokładną kolejność tego, co ma się pojawiać po sobie, włączyłem komputer i kanał odtwarzający muzykę i zobaczyłem wideo koncertowe do tego utworu i Państwu też to polecam, bo jest niesłychane, wzruszające.